DJ Grubas. Prosto mixtape 4. Adelida, ale jeden chuj. Niedorozwinięta marka lub wredna. Chyba cynki chodzą, że pół na pół. Tak czy tak, w sumie zaznała farta. I cycki to dowód, że istnieje Bóg. Trzygłowada bywa bardzo otwarta. Wszystkich wita Wiktorią Zut. Jedno piętro pod nim ona żyła. Jeden piąsą z jednej klatki. Urwał se kieszeń od spodni. On się prawie wysypał i zgubił klapki. Z balkonu filował w lipa jej. Toż to cipa jej, jak kafelki mokre. W balustradę ostro kopnął bem, aż go zabrał sen. To już mniej istotne. Tak szanował to, co ujrzał w niej. Że wyraz szacunku skleił mu kołdrę. Na ironię źle skleił jej ojciec klapkiem tym obcym obił jej mordę. Nie wiadomo jak i czy z człowiekiem. Taki melanż, Ada zaszła w ciążę. Nikuja nie miała w czym wybierać pół osiedla. Znało jej wnętrze dobrze. Wpuściła Krzyśka z piętra wyżej. Za 5 miesięcy miał piękne dziecko. Jebnął się lekko w matematyce i szczęścia pełni. Łyknął to na miękko. Kto ci kurwa wmówił, Adelaida, że mu paczki dolarów ze Stanów ślepuj. Tesco na kasie źle sam zarabia. Był chatów nie leży w Teksasie, nichuj. Zjechał na bazę, 5 minut minił, co wynieść tym razem. Z domu, gdzie matka spała jeszcze. Żynice jak piątki i zimne dreszcze. Wbił do pokoju Ocean's Eleven. Zawinął 2 gry bratu jak Ben Johnson. Cisnął do dealera mówiąc, że to fanty z kwadratu. Dostawca wiedział, że pan jest w drodze. Zrobił z 50-20%. Wypadł od niego jeszcze zanim wjechał. Kreatyna, aba mefa. Z powrotem do kumpi na ostry melanż. Nabity jak PKS do Lichenia. Przewijał do rana, to jedno potrafiło o pieniądzach. I kobietach polskiej mafii nie słuchał. Gdy mówili wciśnij pałce. Dostał na dziurę po trzeciej uwadze. Obrócił to w żart, a ześmiał się błazen. Wziął Adelaide i wyszli razem. Jechali do niej, leżeli na cy. Kabira wolna podjeżdżał 3 razy. Niestety chuja zastawił na tacy. Nie było wiagry i nie było kasy. Resztą się zdechnął Andzia Nasy. Miał problem ze wzrokiem, nie widział się w pracy, zasiłek nie stykał, tramwaj nie bryka. Sens widział w ściemach i w narkotykach. Żył szybko, nie wiedząc tylko po co. No właśnie po co, chyba tylko po to, żeby być szczęśliwym idiotą. Dla ciebie buch, buch i przypodobaj się procą. Z tym ściechem upłukni pamięciówki walną. Jeszcze rób, rób ty wrażenie na nich tu po to, by cały klub mógł żyć ty szczęśliwym idiotą. Ona budzi się, budzi nowy dzień ten. Na zegarze widzi znowu 5 rano. Męża pochowała, dzieci 2. Na stoisku na bazarze stoi, jest prostą mamą, tą zadbaną. Zawsze gdy wychodzi to spogląda jeszcze na swych synów 2. Pokój rozjebany jebie gołdą. Ona mówi w duszy, że brakuje mi Krzysiu słów. Krzysztof starszy, masz wiele ręce, do niczego nie nadaje się ten typ. Kima do 15, sypie sobie ściechę, gruchę wali w kącie, chyba bity w ciemię był. Znowu koledzy w gości wpadli, znowu do wieczora zostanie odpalona konsola. Wraca mama zmęczona, ale ten kochany synek widzi w swojej mamie tylko sponsora. Klacie chce, spacie chce, temu facetowi na to jego mama da. On chce się bawić, on się zabawi, to nie żaden przecież Ramadan. Ona nie ma serca, żeby go wyrzucić, żeby jego rzeczy zaczwić dać mu. Doskonale wie, że to jedyna droga dla syna, który cały czas jej wbija nóż. Natomiast tego złego niesie no winę, że niebawem ten idiota sam zostanie ojcem. Ale on ma nadal pępowinę, dlaczego polewa jej ranę ostrem. Załamana krzyczy, że jakie grzechy, dobry Boże dosyć, tego już mam. Mamy syna Dunia, pracowitą matkę, która będzie bawić się swojego wnuczka. Dla ciebie.